فعل المذكور نبتعدت جلوسا وأنبت نباتا وقد يوظف فعله لقيام قرينة جوازا كقولك للقادم خير مقدم اقدمت قدوما خير مقدم ووجوبا سماعا نقصقيا وشكرا وحمدا ورعيا سقاك الله سقيا وشكرتك شكرا وحمدتك حمدا ورعاك الله رعيا دعيتي ويكون ووهي سيكوي نوفله مطلق ده يكون شزمير مستطر ده تعبير نكيزي بحواسا چاتا رجي ده مفول مطلق تا ده كچه بحث ده مفول مطلق روان ده پا کرنه ده بحث ده مفول مطلق سرا ده يكون شزمير ده کنا داغه ترجه ده دیوی چه او وی ده مفعول مطلق من غیر لفظ فعل المذکوره غیر ده لفظ ده غیر فعل مذکور نه وی ده کنه کلا کلا دا ساری وی ده کنه چه دای غیر وی ده لفظ چه نه فعل مذکور نه چه تشبه کنه نه دیوی چه او وی ده کنه ده مفعول مطلق وی ده کنه یعنی کلا کلا دا ساری من غیر لفظ فعل المذکور غیر دے لفظ چانا کہلے مذکور نہ چتنے نہ ذکر ہن دا چکن دے کنا مغیر وی دے کرے کنا لفظ دے چانا تے مذکور ہم او دا مغیرت تے کنا ہاں کلا کلا سوی چے مغیرت تے تے بار دے مادی سارا وی سچ کی مغیرت دے مفعول مطلق دے غفل سارا تے تے بار دے کا کرے مغیر او کلا کلا مغیرت تے تے بار دے باب سارا وی پچا سارا وی مات پھر دیکھنا او کلا کلا دا سری چھ مغیرت دیکھنا ہاں تے تے بار دے ہے ما دے سارا وی او تے تے بار دے ہے باب سارا وی دوڑ سارا وی ٹھیک بتا نا دا نہ قعدت جلوسن سر کے نا قعدت وچ نو سو سو پنستی سارا یہ دا قعدت فعل پر جلوس نے مفعول مطلق تھا دا کنا او دو تا قیدا چکنو دے دیکھا نا دا لفظ مفعول مطلق دا غیر دا لفظ دیشا نا دا دے فعل نا دا کنا کنا دا لفظ مفعول مطلق غیر دا لفظ دیشا نا دے فعل نا دا مثال شو دے غیر نا چا مغیرت کہ پسشی بھی سارا پا ہم آدھا شے پچا شے مادھا شے جمدی یہ قعدت مادھا نہیں دیکھا نا ہاں انی آخا خور فیصلی آئے مادا سکتو قاف عائن دال قاف عائن دال وہ دی جلوس نہیں دیکھا نا یہ دی آخا مادا دی خور فیصلی آئے جیم لام سین جیم لام سین مادا شے سای سل سارا چھنے مغیر شل کا نا نیر پا باپ شنی دی مغیر شید نیجی باپو دی کعب تو یا کعادا یکو دو زن فارن تو نیجا لسائی دسو آغا دی تا نتی پیس پوکی دیکھا نیجی دیوی چی و انبتا نباتا و انبتا دا ها دی مغیر تو المثال دا وی چی وی دیکھا نا زرہین شو پچا سر ہاں پکا ہون ایدلی سارا دا نبات نمفون مطلق تا چا دی پارا ہم بتا دی پارا وہ لفظ مغیر دا دی لفظ دی چا نا یہ فعل نا ٹھیک ہے نا خود ہوتا کہ آخا مداد خلق لیا سے نا پچا سے پا باب سے انبتا داخا فعل مزید ہو دی بابے فل انبتا یوں بھی تو انباتا وہ دا نباتا دا مزد دا دے نصرا جنسا مجرد نباتا ینبتو نباتا ہاں او مداد خورتت لیاشه نشتا دکا چه ده نبات چکن دو که ده کانا مفل مطلقا مداد خورتت لیاشه نون ده تی دی و ده انبتا مداد خورتت لیاشه نون ده تی دی تشوا کانا انبتا چه وزن تا وچه اف عالا اینه اف عالا او ده کانا نون پزوی ده پیرو غلو و ده ده پزوی ده آینو غلو و ده تی پزوی ده لام را چکن دی او ده کانا میدانا بتا چې دا خو ماده ده خو دا څه دي صحیح نه خو په باب شه یوز په فعل د باب افعال نه دا او دا مفر متق دي ثانه دا نه فوران چې نه نو د مسجد نه دا بل دي ثانه تشپا کنه نه یو اواز د کوم مفر متق ا غیر د لفظ کې مذکور نه وي خو په اعتبار دي ثانه غیر وي ها مادے سارا چیز مادے دے اوپر بس لیا سارا ہاں او بریا میں سارا دے کوئی چاہا مفل مطلق غیر بھی دکھانا دے لفظ فعلے مذکور نہ ہوتے دے بارے تا سارا بات سارا ہاں وہ چھ پدوارے تے بار سارا غیر بھی پہلے ہیں مادے پہ تے بار سارا ہو دے لکھا پکوانے پاکش ہے ذکر شبی دے کھانا چھے فا اوجسا فا اوجسا منہم خیفتم موسیٰ منہم دے کسر کے فاوجس فی نفسه خیفتا موسی ہاں رچی بے مخصوص کرو تو زنا کر شے ہاں ہا ویرا و خوف موسی علیہ السلام اس فاوجس فی نفسه خیفتا ده خیفتا مفعول متصل ده اوجس ده پورا ہے چا ده پورا ہاں تصدا مفعول مطلق تشفا کنا اس دا تکنو بے کنا دا تے تے بعد ما دے سارا زکہ چی خیفتا مدا سے لو خیر واو سے ہاں کہ پتہ واسطے خوف اتن ہو چیز بتا نا وہ دے اے غبل او جسا مذا خور فضلا تک تو واو جی سین چیت ہاں بابے فالتا جولا او جسا جی چیز بتا نا ہاں مذا اے رہا دولا کنا وہ بابے کہ او جسا بابے فال نہ افعل وہ خیفتن بعد مجرد نہ خاف یا خاف چیز بتا نا کہ سمع اسمع ہونا ندا پہ اعتبار دے مغیر لفظ سلام مغیر دا مادی سر او پہ اعتبار دے زامر دا تیرا شوالا وقد بیغضا ہو فیلو ہو دا بلا حکم دے دے کئی مفعل مطلق شے و کلا کلا خضب کے در شی فیل ہو آفر دے شاہ امور مول مطلق تشفہ کھانا کلا کلا لیکیام کبینتن دا لانک مناد وقت سر دا وقت قیام کبینتن و دا قیام مناد وجود سر دا ثبوت سر دا وقت وجود کرینہ تین تشوہ کھانا یہ دریدل پنام دا کرینہ خود دریجی نکا دریجی یعنی وقت وجود کرینہ تین پو وقت وجود دی چاہ شے چھے کرینہ پا وجود دی ترے کھانا بے آدھو شے پا خضر دی فیلمونی گفر سای چھن دی خضر ہاں آخال چکن دی جائر دی چکن دی خاطب کر دی ہوگے رہ کھانا دانے ذاکر دکا چاہتا کرینہ موجود ہے دن ذکر یہ دے وچ وقت جو ذکو وہ کلا کلا خود پر در شی فعل دے مفعول مطلق ہم وہ وقت وجود دے کرینے سے دن ذکر او کہ لے پیچھے کرینا کا خلیائی ہوگا ما خلیائی سر کے ہاں حال ہاں آج اتنی دی کرینا ہے پدے مچ جو کہ فعل خود تک نہ دیکھنا یا مقال مقال دامن چلا پس ہاں کرینا لفظی بگون دے لفظی ہے کوئی جوازن جواب یعنی خصفن جواب چشفہ کا نا یہ دا جواب صفت تا اے خصفن دے پورا وہ خصم فل مطلق تا ہے یہ اوزفو دے پورا ندا سے چھو اوزف و فیل ہو یہ قیام کے کہنے تن خصفن جواب ایسا بیلے کا نا پا خصف جواب ہی سارا پچا سارا ان دا خصف دا خدا جائز و جیب ندا سر کے دا ایسا نا قولی کا لقد دا قول تو لیل قادم ہے میرے کہنا یہ ہے ارتلین کی تا سکھے چیو سلے دو بین ارسی چیت مدی بہتا سوے تو چھ خیرہ مقدمین سوے تو بے خیرہ مقدمین ای دا خیرہ مقدمین دا سا چیت مدی وفولے ہاں مطلق تا وفیلی سا چیت مدی خطف تا ہاں اتدیر تا روبوسی سمان چھ ایک دین تا قدومن خیرہ مقدمین سکھے دا چھ روگلے تو پا ارتلے سارا دا فیتل چاہا بہترین ارتلل لی سرکے دی دا مقدمینا مزدر دا جتا مزدری میمی بھی آئی چی بہترین ارتلل لی زامے کرا ایس دو تک ادار سوچے دا قدین تو خود فیل فائد دی گا نا دا قدومن سائدہ ہاں دا ادار چکن محصوف تا سرکے دا و خیرہ مزاق مقدمین سائدہ مزافلے مزاق سراد مزافلے دا منصور دن صفت چو قدومن دے پورا سرکے شو دا مخصوص سراد صفت نا دا منصور وزن دا مفعول مطلق شو پس ہے شو اکادم تا دے پارا مفعول مطلق شو زانے کرا اچھا بیز دار سے وشو چے اکادم تا خضب شولا فیل فیل سرکے جو اجملہ خضب شولا دا قدوم ان خیر مقدمین دا معمول دا کئی مقام دے گئے وگزے دو سرکے شو کئی مقام دے گئے بیز دا قدوم ان دا پشا بیر خضب کرو اچھا صفت نا دا آکئی مقام دے گئے وگزے دو خیر مقدمین خالی پوتیش تشوا تھا نا اس کو پیرے تھا نا نے دو تک عامل سیکتا ہاں قدیم تا دا قدیم تا دا اندہ خضب شوا دا آفیر یہ نا دا اثر چې کوم کې خبر او کاری نه خبر وبوله کنه خلیادو کما خلیادو خلیادو خلیادو اخلیا کې مو چې دا تللی ها دغه څه ده کنه ها د خال د اتلین کې نه ده د خال دی ښا دا څنګه ته چې دای دوه وینر سي چې دی هغه ته نه ها مې دا زما په حال کې دا چې دی هغه تنه کې تاسو لري ماشه ها دا دا مې ته ته کلام کې قدم تا کو دوم نه روړه ته پر ارتله سره دا څه تک خیره مقدمه نه ښا خلا ارتاګ دې نه پوهېږي دامت خانمه پوهې لري ها وا کرینا لفظی چی بھی این مثال اندر گر کرا کرینا مقالیا چی بھی کمی دیکھانا لکا مثالا چکنگو بے دیکھانا تا دیکھانا بیا چکنگو دیکھانا چنائے ہوا ہے آنی مورا چھو اس تا چنائے ہوا ہے کانا چکنگو دیکھانا چکنگو چا کئی فضا رفتا سشکے دے ہوا لو دیتوئے چا ضربن شدیدن سشکے ضربن شدیدن چیز میں این دو تر ضرب مفل مطلب تا آقا تیلی خضب تا کم؟ چی ضرب تو او کرنیا سوال پدا خضب بونده اسوال دیتا ہے ازدک چی موز یہ ضرب مطلب پرسنا کئی وقت اندو کری کبرشی مطلب پرسنا کئی یہ ضرب مطلب پرسنا کئی چی خیف ہزار تو سر کے والدے کری نیتا جواد جی نام آئی چی ضرب مطلب شہین ضرب تو ضرب نزدک کرنیا لبزید و مکالیا چا سیکتا چا سوال دے سیل دائے سیل تو سوال سے ضرب دے پرسوا دا کم دے پرسوا لبو بیر ووجوبا وا لو وجوب ناتب ذا چاہتا تھا جواب فپوز جواب دے سکتے بھی شی ذات کسی کہ وقت جو ذا کو فعل ہو لیکن یا میں کرینا تین وجوبا تیرے کہنا یعنی خصف وجوبا تیش پر کہنا دانے ذاکرہ فخصف کیا کرا وجوبی سارا چندی لیدا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا خلا اپوز جوازی ہو کنے بھی دیتا ہوں خسمام سرکے دا خسب وجوبی سماعی سارا چا خسب بھی واجیب ہو جائز بھی نہیں ہوئی رسرکے سماعی زمین کرا خسب وجوبن سرکے کنا دا وجوب مولا دا واجبن سارا دا چشو کنا و دا سماعن مولا دا سماعی سارا دا بخضب دیئے سارا تا خضر چا سر چا خسب واجیب ہو سماعی سماعی دا مانا ہو څرکه دا چې د عربنه دا د دلی شوې دا چې دوته کوي اخر خزب تا څرکه عربنه چې دوته کوي با نام اسلام دا مې ځانه به دا مطلب چې تیا دوته کې څه کوي څه دا خزب کوي څه دوته به فعل خزب دي دا نه ځکه او څه کوي دا نشته نه بل په څه دې شو ورته تاسو ولا چې دوی چې دوته څنګه دینه خو خزب تا په دې دي شي بل څه باز تک خزب کوم په دې ورته یاد ته نه کار به وکړم ها نه دا مطلب ها چې د کیم خپل متک سره څه کوي ها ا کیم خپل متک سره یو وی دوا وی درې وی پنځه وی هغه عرب کې څنګه په فرسي ده سره ها خزب کړل کار به وکړم دا ته واسه ا دي خزب کړل نه را په دې سره څه خزب کوي تیش په کنه ځانه ته لکه دا مثال کچې دي نو خو سقیا و شکرا و حمدا و رعیا دا الفاظ نه دي ای کنه دا چې نه دي دا سره دا رب نه فعل نه دار غدل خو الله سم کړو ای کنه ها عرب یې جوړ کړي فعل سره سره خبر دی دي عرب نه چې دي فعل زکه نه دار غدل شو نه پیه دا هاته غدل شو څه کده خدا څنګه شو کړای چې ته مثال کا بل مفعول مطلق ضربا قعودن جلوسن د تاغه سره کړو چې بنت کې خزر کړي نه نه دان څه په ویل کنه نو خو سقیان و شکرا و حمدا و رن سمانا یعنی سقاق الله سقیان څه کړه وی چې پاده خو خړې په ټوپ په نه کاوله سره څه کړه و شکرتک شکر و مو شکر یاد کړې ته په شوق پوریا ادا کاوله سره چیرې و حمدتک حمدا و مو صفات کرے تو صفات کرے سارا ورعاک اللہ راجن و رہایات و لحاظ و ستی خدای پک دیتو پر لحاظ ستر دے سارا سمجھے اے دے سر وہ جو بن فیل خرزہ پیجی سن دی سچ کے بھی ہے سکرن و شکرن پھر نشو ہے سارے ویلا چھ سکاک اللہ ہو سکن دا خاصے تو دیتا تقدیر ہوئی آسو جی سن دی تو بے سر ریائے بنا سیل چھ دن تبی دا خاصے سکرن ہوئے ہے سکرن ہوئے شکرن ہوئے ہم نے ہاں ویلا تھا نا پھر نشو ہے سارے ویلا ذکر چی بیچے پھر سکر وہ جو بن نشو خزم لانے ذاکر ہو پی رہی بس دی الفاظ تر اتا کہ نو بیٹا نا آہا پھر سا دیکھن دی ہاں آہا خطف وجبن خذ القواعد خدا نا کہ دین ما تھو بنرا لا وفل متصل یہ سارا تو سکے تھے ہم ذات نا ہاں اس پہ دیتا ہاں وہ زنا کہ نو بیٹا نا راتے چی غیر تا پھر خذ پی تو خط وجب تا خوا حق کی اسی دی سکے کی اسی دی نم ذات نا اج کئی دے لون دے سن دے بے پے بند تے نیرا ورتیا قواعد تیسرا تھا نا خوا پھر کنا چا غفیر یا خذت بھی فخص وجبی کہ اسی تر عام صنف نو کل زاد دیتا ہاں تیسرا تھا نا آیا کفیر دے پر چا بے کفیا سے زاد کس چھوڑے دو تک نماز کر لے انا لے رہا ہوں رامے کنے کر دو بس چلو